महाभारत चतुष्षष्ठ्यधिक शततमोऽध्यायः। पांडव सेना का युद्ध के मैदान में जाना और धृष्टद्युम्न के द्वारा योद्धाओं की अपने अपने योग्य विपक्षियों के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्ति। संजय उवाच। उलूकस्य वच श्रुत्वा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः सेनां निर्यापयामास धृष्टद्युम्न पुरोगमाम्। संजय कहते हैं, राजन, इधर उलूक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अपनी सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान कराया। पदातिनिम नागवतिम रथनिम अश्वबृंदिनिम चतुर्विध बलाम भीमाम अकंपाम पृथ्वीमिव। उसमें पैदल हाथी रथ और अश्व समूह भी थे। इस प्रकार वह चतुरंगड़ी सेना बड़ी भयंकर और पृथ्वी के समान अविचल थी। भीमसेनादिभिर्गुप्तां सार्जुनैश्च महारथैः धृष्टद्युम्न वशां दुर्गां सागरस्तिमितोपमाम्। अर्जुन और भीमसेन आदि महारथी उसकी रक्षा करते थे। वह दुर्गम सेना धृष्टद्युम्न के अधीन थी और प्रशांत एवं स्थिर समुद्र के समान जान पड़ती थी। तस्यास्त्वग्रे महेश्वास पांचाल्यो युद्ध दुर्मदः द्रोण प्रेपूरणिकारी धृष्टद्युम्नो व्यकर्षत। उसके आगे आगे रण दुर्मद पांचाल राजकुमार महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न चल रहे थे, जो सदा आचार्य द्रोण से युद्ध करने की इच्छा रखते थे। वे सारी सेना को अपने पीछे खींचे लिए जाते थे। यथा बलम यथोत्साहम रथिन समुपादिशत अर्जुनम सूतपुत्राय भीमं दुर्योधनाय च। उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और उत्साह था उसका विचार करते हुए अपने रथियों को योग्य प्रतिपक्षियों के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। अर्जुन को सूत पुत्र कर्ण का और भीमसेन को दुर्योधन का सामना करने के लिए नियुक्त किया। धृष्टकेतुं च शल्याय गौतमायो तमौजसम अश्वस्थां नैच नकुलं सैव्यं च कृतवर्मणे सैन्धवाय च वाष्टेयं युधानं समाधिशत शिखण्डिनं च भीष्माय प्रमुखे समकल्पयत। धृष्टकेत को शल्य से, उत्तमौजा को कृपाचार्य से, नकुल को अश्वस्थामा से, सैभ्य को कृतवर्मा से, विष्णुवंशी सात्यकी को सिंधुराज जयद्रथ से और शिखंडी को भीष्म से मुख्यतः युद्ध करने का आदेश दिया। सहदेवं शकुनये चेकितानं शलायवै द्रौपदेयास्तथां पञ्च त्रिगर्तेभ्य समाधिशत। सहदेव को शकुनी का, चेकितान को शल का और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को त्रिगर्तों का सामना करने के लिए नियत कर दिया। वृषसेनाय सौभद्रम शेषाणां च महेक्षिताम ससमर्थम हितम मेरे पार्थादभ्यधिकम रणे। कर्ण पुत्र विश्वसेन तथा शेष राजाओं के साथ युद्ध करने का काम सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को सौंपा, क्योंकि वे उसे युद्ध में अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। एवं विभज्य योधास्तान पृथक च सहचैव ज्वालावर्णो महेश्वासो द्रोणमंस अकल्पयत। धृष्टद्युम्नो महेश्वास सेनापति पतिस्ततः। इस प्रकार समस्त योद्धाओं का पृथक पृथक और एक साथ विभाजन करके सेनापतियों के प्रति प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अपने हिस्से में रखा। विधवद्व्यूह मेधावी युद्धाय धृतमानसः यथोदिष्टान सैन्यानि पाण्डवानामयोजयत। जयाय पाण्डुपुत्राणां यतस्तस्थौ नृणाजिरे। उनके मन में युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय था। मेधावी धृष्टद्युम्न ने पांडवों की पूर्वोक्त सेनाओं की विधि पूर्वक व्यूह रचना करके उन सबको युद्ध के लिए नियुक्त किया। तत्पश्चात में पांडवों की विजय के लिए सन्नद्ध होकर सम्रांगण में खड़े हुए। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि उलूकदूतागमन पर्वणि सेनापति नियोगे चतुष्षष्ट्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूतागमन पर्व में सेनापति के द्वारा सैनिकों की युद्ध में नियुक्ति विषयक 164वां अध्याय पूरा हुआ।